بن پقپا سنو کے دغرنو شبازان زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی لنایا آرام دش پا اورز وای قرآن زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی بن پقپا سنو کے دغرنو شبازان زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی لنایا آرام دش پا اورز وای قرآن زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی منز کے دبی رحمو دی جوڑ ورطا گوا خونا دی کلا دز غملو دی سخت یا تازی بنا دی کلا دز غملو دی سخت یا تازی بنا دی سخت یا تازی بنا دی سخت یا تازی بنا دی گور سڑی وشم جنا ورو تا حیران زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی گور سڑی وشم جنا ورو تا حیران زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی بن پا قپا سنو کے دغرنو شبازان زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی لنایا آرام دش پا اورز وای قرآن زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی لا سیاحت کڑیو کی خیال کا کشان سارا شور دا ارادو یلا جنگ کبھی جہان سارا شور دا ارادو یلا جنگ کبھی جہان سارا جنگ کبھی جہان سارا جنگ کبھی جہان سارا نہ منی پر خلق نہ قابل حاکمان زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی نہ منی پر خلق نہ قابل حاکمان زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی بن پا قپا سنو کے دغرنو شبازان زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی لنایا آرام دش پا اورز وای قرآن زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی دوی چی پسیرت صورت دوالو کی خکولا لری زلونو کی عفت لری سترگو کی حیا لری زلونو کی عفت لری سترگو کی حیا لری سترگو کی حیا لری سترگو کی حیا لری نا دشپی دینا نواشی لکا غربیان زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی نا دشپی دینا نواشی لکا غربیان زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی بن پا قپا سنو کے دغرنو شبازان زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی لنایا آرام دش پا اورز وای قرآن زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی تور زندان نوچے ولد شرف ددوی جیریا ورت وقتل کلائی و هدف ددوی جیریا ورت وقتل کلائی و هدف ددوی کلائی و هدف ددوی کلائی و هدف ددوی غیا کل یو بلتا چه زخمی نکلائی گلان زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی غیا کل یو بلتا چه زخمی نکلائی گلان زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی بن پا قپا سنو کے دغرنو شبازان زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی لنایا آرام دش پا اورز وای قرآن زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی زرد استکبار مانائی خدا یارا نس کو رکڑی سوال در تزاہد کوی ورد دا غلم تو رکڑی سوال در تزاہد کوی ورد دا غلم تو رکڑی ورد دا غلم تو رکڑی ورد دا غلم تو رکڑی خلاص یکڑی لشراد اسلام دل کروان زمی دغا زمن گران زمی دغا زمن گران زمی خلاص یکڑی لشراد اسلام دل کروان زلمی دغا زمن گران زلمی دغا زمن گران زلمی بن پا قپا سنو کے دغرنو شبازان زلمی دغا زمل گران زمی دغا زمل گران زمی لونا یا آرام دیش با اورد وای قرآن زمی دغا زمل گران زمی دغا زمل گران زمی دغا زمل گران زمی